พราะอ่านใจของเราให้ดีๆอย่าไปโกหกคนอื่นมันโกหกไปแล้วไม่ใช่มันโกหกมันไม่ดีอ่ะมันกิเลสมันบันดาลมันสั่งกิเลสมันทำไม่ดีออกไปแล้วทางกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมันก็สั่งสมลงเป็นอกุศลกรรมแล้วเพราะคุณทำด้วยกิเลสใช่ไหมกิเลสมันก็เป็นธรรมกรรมมันแสดงออกไปแล้วมันเป็นอกุศลไปแล้วแล้วดันพามาโกหกเขาอีกทีนึงก็ได้อีกสิก็ได้อกุศลเติมเข้าไปอีกสิขาดทุนมากถ้ายิ่งไปโกหกเขาแล้วเขาเชื่ออีกบาปเพิ่มอีกถ้าโกหกเขาแล้วเขาไม่เชื่อก็ยังบาปไม่เท่าไหร่นะเหมือนกับฆ่าสัตว์นะฆ่าสัตว์พยายามฆ่าแต่มันยังไม่ตายมันก็บาปเท่านั้นพยายามจนมันตายก็บาปขึ้นไปอีกชั้นเดียวกันโกหกเขาพยายามโกหกเขาเขาไม่เชื่อก็บาปเท่าที่เขาไม่เชื่อแต่ไปโกหกเขาเขาเชื่อบาปจัดอีกนี่ในวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายขั้นตอนเลยถ้าทำอันนี้แล้วทำยังไม่ถึงผลสำเร็จนะก็ไม่ถึงขั้นอย่างปาราชิกเนี่ยพยายามฆ่าเขาแต่เขาไม่ตายก็ไม่บาปเป็นปาราชิกนี่เป็นต้นอะไรนี่มันมีขั้นตอนของมันหลายๆอย่างนะเพราะเรื่องบาปพวกนี้มันเป็นความซับซ้อนที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วอ่านสภาวะจิตใจกับกิเลสพวกนี้ให้จริงนะอ่านให้จริงแล้วเราก็จะเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็ทำอะไรอะไรมันไม่เสียหายตัวเราเองแล้วเราไม่ตกต่ำนะการได้คบกับสัตบุรุษการได้เรียนรู้ได้ฟังได้ลึกซึ้งอะไรต่ออะไรเข้าไปแล้วเอาไปภาคเพียรปฏิบัติคบสัตบุรุษแล้วก็ได้ฟังทำเรื่อยๆได้คบสัตบุรุษได้ฟังทำเรื่อยๆได้ฟังเรื่อยๆเป็นความเจริญที่แท้จริงเสร็จแล้วเราก็จะได้มีความโยนิโสโยนิโสคือท่องแท้หรือว่าแยบคายขึ้นแยบคายขึ้นบางคนฟังแล้วมีความละเอียดละออยิ่งมีความสามารถนะมีหัวสมองดีฟังธรรมะเข้าใจลึกซึ้งละเอียดอะไรเข้าใจดีๆๆแต่ไม่ปฏิบัตินะเพราะงั้นเข้าใจได้รู้มากรู้เยอะรู้ละเอียดละออได้เหมือนกันเก่งทางปริยัติว่างั้นเถอะได้เหมือนกันแต่มันก็ได้แค่นั้นนักเข้าผกพันเองมันมีสัจจะย้อนสภาพมันมีสภาพที่มันย้อนแย้งในตัวอะไรต่างๆอีกหลายเลยถ้าเพราะว่าไม่มีสภาวะจริงนะมันจะเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะว่าสัจจะย้อนสภาพในบางทีเดาผิดเดาผิดก็เอาไอ้ที่ตัวเองได้แต่ปริยัติได้แต่ตรรกศาสตร์ได้แต่เหตุผลเสร็จแล้วก็มาเดาไปตามความเฉลียวฉลาดของตัวเองแล้วเดาผิดเอาไปสอนเอาไปเผยแพร่เป็นการทำบาปศาสนาเสื่อมเพราะเหตุผู้รู้ที่เอาเรื่องของการคาดคะเนเนี่ยคาดคะเนธรรมะที่ลึกๆเนี่ยมาเป็นผลของความรู้ของตัวเองตัวเองคาดคะเนเดาเอาโดยเอาเหตุปัจจัยของเหตุผลที่ตัวเองรู้ตัวเองมีมากเนี่ยมาบวกลบคูณหารแล้วก็เดาว่ามันจะเป็นอย่างนี้เดาว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาสอนแล้วเชื่อมั่นในสิ่งที่คาดคะเนของตัวเองซะด้วยนะว่าเนี่ยถูกเชื่อมั่นว่าถูกด้วยก็ย้ำเน้นว่าถูกอย่างงี้อย่างงี้งี้งี้เป็นอะไรต่ออะไรไปคนที่เป็นลูกศิษย์หรือคนที่เชื่อถือนับถือก็เชื่อตามศาสนาก็เลยสืบทอดมาตามการบรรยายเดาๆคาดคะเนนะในเป็นขั้นอาจารย์ขั้นครูบาขั้นหัวหน้าหมู่หัวหน้ากลุ่มอะไรขึ้นมาก็เอาไอ้ตัวเดาๆตัวคาดคะเนพวกเนี้ยมาบรรยายย้ำเน้นกับพวกเราเข้าไปก็เลยกลายเป็นความเพี้ยนศาสนาก็เพี้ยนนะเรื่องก็ผิดแปลกผิดประหลาดเสื่อมจากความเป็นจริงเพี้ยนออกจากความเป็นจริงจนกระทั่งเสื่อมไปได้โดยประการอย่างนี้มีไม่ใช่น้อยแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็จนจะคำหาทางถูกทางตรงไม่ค่อยเจอแล้วนะเพราะถ้าเผื่อว่าเรายิ่งฟังแล้วเรายิ่งพิสูจน์อย่าเอาแต่เหตุผลอย่าเอาแต่รู้ปฏิบัติไปการรู้ไว้แล้วต้องมีอัตตัญญุตามีการรู้ตนมีการประมาณตนมีการเข้าใจแท้ๆว่าตัวเราเท่าไหร่เข้าใจว่าตัวเองสูงทั้งที่เราไม่สูงเท่านั้นก็เป็นการผิดพลาดเข้าใจว่าตัวเองต่ำกว่าความจริงที่ตัวเองเป็นที่จริงตัวเองสูงกว่านั้นแต่ตัวเองก็เข้าใจว่าตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงก็ไม่ดีผิดพลาดเหมือนกันเป็นมานะถือเป็นมานะทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสมานะเนี่ยการที่มันไม่ลงตัวที่ถูกต้องมันเป็นมานะทั้งนั้นแม้แต่สำคัญมั่นหมายในตัวเราว่าเท่านี้เราเสมอเขาเราไม่ต่ำกว่าเขาเราไม่สูงกว่าเขาเราสำคัญมั่นหมายว่าเสมอเขา ตีตัวเสมอไปโดยที่เรียกว่าบางทีเขาอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราเสมอเขาต้องดูอารมณ์ดูอะไรอะไรเขาบ้างบางทีเขาอารมณ์ไม่ดีไปทำทีเป็นแหมไปตีเสมออะไรอะไรเข้ามาบางทีเขาบอกว่าไม่ใช่เพลินเล่นของมึงนะเดี๋ยวก็จะยุ่งกันใหญ่นะคนเรามันอารมณ์มันก็ไม่เที่ยงไม่แท้นะเพราะอะไรระยะนี้นี่พูดอธิบายฟังง่ายๆไอ้ที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยโดยความจริงเนี่ยตีตนเสมอหรือว่าทำตนเสมอหรือว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในการเราเข้าใจยึดเที่ยงแท้ว่าเราก็เสมอเขาตลอดเวลาก็ไม่ดีบางทีเขาเจริญไปแล้วเขาเป็นเพื่อนเราเรานึกว่าเสมอกันนะเขาเจริญไปแล้วแต่ตัวเองที่ไม่เสมอเขาจริงๆอ่ะรู้ได้ง่ายที่ไหนนะเพราะงั้นเราอย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่มานะท่านสอนไว้ละเอียดละออหมดเลยแม้แต่เสมอก็อย่าสำคัญมั่นหมายในการเสมอกันนะจะต่ำกว่าก็อย่าไปคำนวณผิดจะสูงกว่าก็อย่าไปคำนวณผิดต้องพยายามดูความจริงไปเรื่อยๆนะอ่านไปเรื่อยๆทุกอย่างถ้าพูดได้ละเอียดละออโยนิโสมนสิการละเอียดละออแยบคายท่องแท้รู้ความจริงที่ชัดเจนท่องแท้ได้จริงแม้ในยะของปรมัตถ์ในยะของรายละเอียดพวกนี้เราก็จะเป็นผู้เจริญที่รู้ความจริงไปได้ทุกๆขณะทุกๆปัจจุบันทุกๆระดับทุกๆอะไรต่ออะไรแล้วเราก็จะเป็นคนที่รอบรู้ได้จริงนะโดยเฉพาะเรื่องของนามธรรมเรื่องของใจเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณมนะมโนจิตวิญญาณแล้วกระทำให้เกิดผลกระทำให้เกิดการเข้าถึงจิตมนสิการทำให้จิตเกิดทำใจในใจให้เกิดทำให้มันเกิดผลถึงใจที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเรื่อยได้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรตามฐานะมีขั้นมีตอนมีญาณปัญญารู้ระดับรู้ขีดรู้ขั้นรู้ขนาดรู้อย่างดีนะเพราะความเจริญใน4หลักนี้เราฟังดูง่ายๆนะฟังดูไม่มีอะไรครบสัตบุรุษพวกคุณก็บอกว่าก็ครบแล้วเนี่ยจริงพักอยู่ที่ปฐมอโศกบ้างสันติอโศกบ้างเนี่ยเจอบ่อยนะประเดี๋ยวก็เจอประเดี๋ยวก็เจอไม่ได้ครบยังไงนะได้ครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมหรอมาฟังเสมอฟังธรรมเดี๋ยวจะหลงตัวเองว่าเป็นวุฒิตอนนี้ไม่ใช่วุฒิสภานะเป็นวุฒิอโศกไม่ใช่วุฒิสภาเป็นวุฒิอโศกไงเราเป็นวุฒิอโศกแล้วผู้เจริญของอโศกแล้วจะเข้าใจผิดง่ายๆว่าเราได้ครบก็ดีก็ต้องลึกซึ้งในการได้ครบคุณครบในฐานะอะไรครบอย่างไรครบกันแล้วก็มีสิ่งที่ได้เกิดการสัมผัสได้ฟังธรรมนอกจากฟังธรรมแล้วยังได้ดูได้สังเกตได้อ่านได้มีแบบอย่างบางทีเราไม่เจตนาหรอกนะมันซึมซับครบคุณเนี่ยถ่ายเทกันด้วยความซึมซับการอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์อย่าว่าแต่ซึมซับธรรมดาเขาอธิบายไปถึงขั้นเรียกว่าจะแปลว่าอะไรออสโมซิสเนี่ยนะซึมซับเนี่ยมันก็แค่แอบซอบมันนะภาษาอังกฤษว่าแอบซอบหรือซึมซับออสโมซีนี่มันละเอียดกว่าซึมซับอีกเรียกว่ามันเนียนละเอียดไหลเข้าไปหาไหลเข้าไปเองอยู่ไหลเข้าไปได้อยู่ใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งไหลเข้าดีซึ่งเขาเทียบกันถึงขนาดว่าซึมแล้วซึ้งถึงขนาดเขาบอกว่าเอามันหนุนเป็นหมอนเลยแล้วมันซึมเข้าเขาพูดยาวนะว่าออสโมซิสนี่มันขนาดว่าเอาตำรามาแล้วก็เอาหัวหนุนนี่มันจะออสโมซิสมันจะซึมไหลเข้าไปมันไม่ใช่ซึมซับธรรมดานะมันซึมลึกซึมไหลซึมเวียนได้ละเอียดกว่าถ่ายทอดถ้าจะแปลแอบซอบว่าถ่ายทอดแปลออสโมซิสว่าซึมซับก็ได้นะมันมีคุณภาพต่างกันนะมันมีคุณภาพเพราะงั้นการควบคุมกันนี่มีทั้งแอบซอบมีทั้งออสโมซิสมีทั้งการซึมซับมีทั้งการถ่ายทอดมีทั้งการรับมาด้วยอะไรก็แล้วแต่หยาบกลางละเอียดมันจะรับกันถ้าเผื่อว่ามีปัญญารู้จักไกลรู้จักกรองรู้จักดูรู้จักวินิจฉัยแล้วเราก็รับสิ่งที่ควรรับสิ่งที่ไม่น่ารับเราก็ไม่น่ารับเราก็รู้สักแต่ว่ารู้เช่นว่าเห็นว่าอาตมาสิ่งที่ไม่น่ารับไม่น่าเอาอย่างเอาแต่แค่จมูกแค่ตมูกแค่อะไรนี่เอ๊ะไม่งามแล้วก็อย่าเอากันแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่าง หรือหลายอย่างหลายอันที่มันไม่งามอะไรที่ว่าเอ๊ะอันนี้เราดูว่าไม่งามนะเราจะเอาให้งามกว่านี้จะเดินให้หล่อกว่านี้จะพูดให้นิ่งกว่านี้จะทำกายกรรมให้มันเท่กว่าอาตมาก็เอาขนาดอาตมามันยังไม่เท่เท่าไหร่แล้วก็อย่างนี้ก็ดูเอาอันไหนที่มันน่ารับเรารับโดยมินิใช้ไม่เข้าข้างตัวแต่รู้สึกว่าเออนี่มีสัดส่วนหรือไม่มีรูปแบบมีรูปร่างมีลักษณะที่ดีที่เราควรรับอันนี้ไม่รับเป็นของท่านท่านก็เอาไว้ของท่านเถอะเราเห็นว่าไม่ดีเราก็ไม่รับแต่ก็ไม่ต้องเพ่งโทษอะไรถ้าเผื่อว่าไม่ควรจะเพ่งโทษแต่เราก็รู้ว่ามันไม่ดีรู้ตามจริงไม่ว่าจะเป็นอาตมาไม่ว่าจะเป็นใครความไม่ดีเหล่านั้นถ้าเราสามารถช่วยแก้ไขเขาได้เราก็ช่วยกันจะบอกกล่าวจะสั่งสอนหรือว่าจะติงเตือนกันยังไงเป็นฐานะเพื่อนฝูงอะไรก็ตามใจแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเกินฐานะเราแล้วเราจะไปสอนท่านไม่ได้หรอกไปติงเตือนท่านก็ต้องมีสัมมาคารวะก็ติงก็ไม่ใช่ว่าติงไม่ได้อาตมาก็ไม่เคยบอกว่าอาตมาติงไม่ได้ติงด้วยสัมมาคารวะธรรมดาก็บอกกล่าวเป็นวัฒนธรรมที่ดีผู้รู้ท่านผู้ใหญ่ท่านก็ต้องรู้บอกว่าเขาคนไหนให้คุ้มทรัพย์ให้การติติงอะไรได้เราก็รับฟังถ้าผู้ที่ไม่มีอัตตามานะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือบางผู้บางท่านท่านมีอัตตามานะนักก็ระวังหน่อยระวังถูกดีดนะไปติงท่านแล้วท่านก็ดีดต่อเอาแล้วก็ระวังรับลูกให้เป็นกันแล้วกันเราก็อยู่ด้วยกันด้วยเจตนาที่ขัดเกลากันยกสิ่งที่ควรยกติสิ่งที่ควรติหรือข่มสิ่งที่ควรข่มยกสิ่งที่ควรยกอะไรเนี่ยเราก็ทำตามหลักการของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ก็ได้อยู่กันไปเพราะว่าการคบคุ้นกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปากพูดไม่ใช่แค่เล่นมันได้อะไรอีกเยอะแยะการคบคุ้นถ้าคบกับคนดีอยู่กับคนดีมันก็จะได้รับการถ่ายทอดได้รับการซึมซับอย่างที่กล่าวแล้วได้รับการเรียนรู้หรือเป็นตัวอย่างที่เราจะดูจะเห็นจะได้รับทราบทุกทวารที่มันจะสามารถรับได้แต่ไม่ต้องคึกคันเอาลิ้นไปเลียล่ะไม่ต้องคึกคันเอาลิ้นไปเลียก็ได้กลิ่นก็ได้ได้นะกลิ่นเนี่ยบางคนเราก็ได้กลิ่นคนนี้กลิ่นมันไม่ดีมากขึ้นนะพอมาปฏิบัติธรรมก็อโศกแล้วก็กลิ่นอโศกจัดขึ้นนะหมักหมมกลิ่นไม่สะอาดอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็มีได้เป็นเหมือนกันเป็นจริงเหมือนกันเพราะเราสามารถที่จะคบคุณสามารถที่จะฟังธรรมฟังธรรมก็ต้องตั้งใจฟังดีๆเพราะอาตมาพูดที่ทั้งลึกทั้งกว้างซับซ้อนวนไปวนมามันเหมือนกับพูดซ้ำพูดซากได้บ้างเหมือนกันถ้าไปเพ่งโทษกับว่าโอ้พูดวนๆซ้ำๆซากๆอาตมาแน่ใจว่าอาตมาพูดซ้ำพูดวนเยอะลักษณะของพระไตรปิฎกนี่นะท่านมีหลักเกณฑ์มีพลความมีหัวข้ออะไรถ้าก็ว่ากันไปอันนี้ละเอียดดีแล้วถ้าก็ว่าไปซ้ำประโยคซ้ำพลกราบซ้ำสำนวนซ้ำเยอะนะบางทีนี่ตั้ง10บรรทัดนี่นะแล้วก็10บรรทัดแล้วก็อีก10บรรทัดนี่เหมือนกันหมดเลยนะเปลี่ยนเอพลกราบนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนอยู่คำเดียวพอมาอีกอันนี้ยาวนะเปลี่ยนอีกคำเดียว3รอบก็แล้ว4รอบก็แล้วบางอันมีตั้ง4รอบ5รอบซ้ำอยู่นั่นแหละมันคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นใครจับไอ้ที่เปลี่ยนเป็นนิดๆๆนั่นได้นั่นแหละสำคัญพูดซ้ำนะแต่มีนัยยะที่ซ้อนละเอียดลงไปนิดนึงเติมนิดนึงถ้าใครฟังไม่เป็นก็บอกพูดวนชิบหายเลยซ้ำอยู่ได้ซ้ำซากอยู่ได้ถ้าใครฟังไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าท่านให้แล้วนะลึกซึ้งไปแล้วอันนั้นจับไม่ได้อะอย่างนี้เป็นจริงนะอาตมารู้อยู่ว่าอะไรแล้วหลายคนก็ทักท้วงโอ้วนจังเลยซ้ำซากจังเลยอาตมาเองอาตมาคิดว่าคงไม่พูดซ้ำซากโดยที่ว่าไม่เห็นผลบางอย่างไม่ผิดแปลกอะไรเลยเหมือนกันแต่ว่าต้องการพูด2ครั้งต้องการพูด3ครั้งเพื่อย้ำทุติตติเหมือนกันไม่มีอะไรขยายแต่เจตนาว่าต้องการพูด2พูด3ย้ำและหลายหลายอันที่ไม่ใช่ย้ำธรรมดาย้ำซ้ำแต่มีนัยยะละเอียดเสริมเข้าไปนิดหนึ่ง เที่ยว3ก็ไปนิดนึงถ้าพดเที่ยว4อีกมีละเอียดก็ไปอีกนิดซ้อนอยู่อีกอย่างนี้เป็นต้นมันมีจริงมีได้อยู่วิปัสสนาที่ถามนะวิปัสสนาในคิดยังไงพิจารณายังไงมันก็มีกิเลสอยู่ร่วมด้วยจะไปตัดตอนที่ว่าเป็นวิปัสสนาตรงไหนวิปัสสนานั่นน่ะรู้จักกิเลสเห็นของจริงตามความเป็นจริงวิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างวิเศษเห็นอย่างถ้าปรมัตถ์ก็เห็นเลยว่าเราเรียนรู้ไปจนกระทั่งถึงจิตเจตสิกแล้วก็วิจัยวิเคราะห์จิตเจตสิกวิจัยวิเคราะห์กิเลสออกจากจิตและสามารถทำให้จิตนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ถูกรู้นั้นน่ะสะอาดขึ้นหรือว่าทำให้กิเลสนั้นจางคลายลงได้เห็นสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเป็นวิปัสสนาจะเรียกว่าญาณก็ได้แต่วิปัสสนาก็คือการเห็นนะเห็นนะว่าเราทำอะไรเพราะเราเห็นกิเลสนี่ก็ถือวิปัสสนาแล้วเราทำเมื่อไหร่วิปัสสนาเราทำเมื่อไหร่ก็เห็นกิเลสปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เห็นกิเลสอยู่เรียกว่าวิปัสสนาแล้วแต่ผลของวิปัสสนาน่ะผลของการเห็นนั่นน่ะมันเกิดการบรรลุไหมล่ะเกิดการจางคลายเกิดปัญญาเห็นความจางคลายเกิดปัญญาเห็นอารมณ์จิตที่ล้างกิเลสให้จางคลายลงไปแล้วเมื่อกิเลสจางคลายลงไปจากจิตแล้วอารมณ์จิตเป็นอย่างไรก็เห็นเป็นชั้นๆไป 1. เห็นจิตทั้งดุ้นกับกิเลสปนกันอยู่ 2. วิจัยวิเคราะห์กิเลสออกจากจิตได้ก็เห็นว่าเออเราวิจัยแยกอาการอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้คือกิเลสไอ้อย่างนี้คือจิตแล้วก็ทำลายแต่กิเลสเห็นการทำลายด้วยการปฏิบัติประพฤติสมถภาวนาก็ดีวิปัสสนาภาวนาก็ดีทำให้กิเลสลดจางคลายลงวิธีการกระทำของเราก็ทำจริงๆเห็นว่าเราได้กระทำถูกต้องถูกทางนั่นแหละเรียกว่ามรรคเดินมรรคพอทำถูกทางกิเลสลดลงกิเลสลดลงก็เห็นชัดเจนด้วยญาณของเราด้วยปัญญาทั้งในญาณของเรานี่แหละเห็นว่ากิเลสมันลดลงมันก็ยังมีกิเลสอยู่แหละมันลดมันก็คือยังมีกิเลสมันยังปนกันอยู่มันลดดูมันจางคลายลงก็รู้ว่ามันจางมันยังไม่จางก็รู้ว่าแม่สู้มันไม่ได้มันไม่จางดีไม่ดีมันขึ้นก็เก่ามันขึ้นก็เก่าคุณก็ต้องรู้อันนี้พ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วอาตมาก็เคยอธิบายมิจฉาทิฏฐิสูตรเห็นอนิจจังกิเลสเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าโอ้กิเลสมันเท่านี้ของเรานะเสร็จแล้วสู้กับมันโอ้สู้มันไม่ได้มันโตขึ้นโตขึ้นมันก็อนิจจังมันไม่เที่ยงแต่มันโตมันเพิ่มขึ้นมันไม่ได้จางคลายนะมันไม่ใช่วิราคะมันโตขึ้นแต่พ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วคำว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิของพระเจ้าเนี่ยมันจึงไม่ได้แค่ว่าได้รู้ได้เข้าใจไม่พอเพราะฉะนั้นในระดับปรมัตถ์แล้วคุณจะต้องอ่านกิเลสตัวจริงสภาวะตัวจริงเห็นกิเลสโตขึ้นโตขึ้นก็พ้นมิจฉาทิฏฐิแต่คุณยังไม่ได้พ้นศีลปฏิปรามาสเพราะว่าคุณปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตไม่สำเร็จปฏิบัติหลักเกณฑ์ของศีลพจน์มันยังแค่ยังไม่มีฤทธิ์ยังไม่มีมโนมยิทธิยังไม่มีฤทธิ์ที่จะทำลายกิเลสลงได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคุณเองเห็นกิเลสวิจัยวิเคราะห์แล้ว1เห็นจิตกับกิเลส2วิเคราะห์วิจัยกิเลสออกได้แยกออกได้และ3ใช้วิธีที่ปฏิบัติเนี่ยภาวนาวิธีเนี่ยสมถะวิปัสสนาก็ตามทำให้กิเลสลดได้ถ้าลดลงนี่แหละจึงจะเข้าข่ายเดินมรรคเดินสักกายะพ้นสักกายะไปตามลำดับลดกิเลสลดตัวใหญ่เนี่ยลงไปได้จางคลายลงไปได้เห็นวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายมันก็ยังไม่หมดกิเลสหรอกแต่แรกๆอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาตั้งแต่เห็นกิเลสรู้กิเลสนั่นแหละจับจิตได้นั่นแหละแม้สู้ไม่ได้ก็วิปัสสนาแต่ว่ามันยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิมันพ้นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่ามันยังไม่พ้นสักกายะทิฏฐิพ้นใช่ก็เห็นมากขึ้นแต่คุณเองคุณมีทิฏฐิของคุณดีแล้วความเห็นของคุณเห็นไม่ใช่เห็นธรรมดาแล้วเห็นปรมัตถ์แล้วไม่ใช่มีแต่ทฤษฎีธรรมดาพ้นมิจฉาทิฏฐิก็หมายความว่าพ้นความไม่รู้หรือพ้นมิจฉาพ้นที่ความที่มันไม่เข้าขั้นปรมัตถ์นะตอนนี้เข้าขั้นปรมัตถ์แล้วนะคุณเห็นกิเลสนี่คุณต้องเห็นในจิตนะเห็นว่าศัตรูคือใครเหมือนกับตำรวจเนี่ยจะไปจับโจรตอนนี้เห็นโจรแล้วเห็นโจรแล้วแต่ยังฆ่ามันไม่ได้ยังไม่มีวิธีจะเอามันลงแต่เห็นโจรแล้วในระดับหนึ่งแล้วเข้าข่ายที่มีหวังละเดินทางได้ละเพราะฉะนั้นต้องหาวิธี พอหาวิธีทำให้กิเลสลดได้ทีนี้ก็เริ่มชนะขึ้นไปเรื่อยเริ่มชนะขึ้นไปเรื่อยนั่นแหละเข้าเขตเป็นอริยะตรงนี้วิปัสสนานี่เห็นได้เห็นปรมัตถ์เห็นจิตเจตสิกกิเลสตัณหาต่างๆวิปัสสนานี่ทีนี้เมื่อเห็นแล้วคุณสามารถทำความจริงพวกนี้ภาวนาใหม่นะจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาทำก็ไปสิทำคุณก็เห็นว่าคุณได้ใช้วิธีการนี้ทำทำแล้วมันลดไหมลดได้วิปัสสนาก็ยิ่งเจริญลดได้วิปัสสนาตั้งแต่เห็นรู้ๆได้เห็นด้วยผลด้วยหลักฐานความจริงไม่ใช่มานั่งกดข่มเฉยๆแต่คุณจะเห็นการกดข่มของตัวเองก็เห็นได้อีกด้วยวิปัสสนานี่เห็นสมถภาวนาในตัวเห็นว่าคุณใช้เรี่ยวแรงกดข่มมันจริงๆนะนี่มันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ใช่หลักฐานมันไม่ใช่ความจำนนหรือว่าการจางคลายด้วยความจริงด้วยปัญญาด้วยความรู้ชัดรู้เจนโอ้มันชั่วก็เลิกเถอะแล้วก็มันลดได้เพราะเข้าใจว่ามันชั่วไม่ใช่ลดได้เพราะว่ากดข่มมันไว้ไม่ได้มีเหตุผลว่ามันชั่วหรือดีไม่รู้นี่ไม่ใช่แต่มีเหตุผลว่ามันชั่วมันไม่ดีมันควรเลิกควรละไม่ควรจะคบหาไม่ควรจะเป็นอยู่กับเราทำให้มันออกแล้วก็เป็นเหตุผลนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของปัญญาความจริงที่เชื่อมันความจริงว่าลดไล่มันดีนี่เป็นเรื่องของการถ้าฟังดีๆแล้วจะเข้าใจว่าที่อาตมาอธิบายนี่มันหมายถึงเป็นอริยะตรงไหนเมื่อไหร่พ้นมิจฉาทิฏฐิยังไม่ได้เป็นอริยะนะพ้นมิจฉาทิฏฐิยังไม่ได้เป็นอริยะต้องลดสักกายะได้ก่อนจึงจะเริ่มต้นขยับไปเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เริ่มต้นยืนอยู่ตรงนี้ทางที่จะไปนิพพานเป็นอย่างนี้เริ่มต้นยืนอยู่เขตพอนกปีกปิดสตาร์ทถอยหลังสตาร์ทถอยหลังนี่ไม่ได้เข้าทางใช่ไหมสตาร์ทถอยหลังนี่ไม่ได้เข้าทางพอพอนกปีกปิดหรือยิงปืนผู้กรรมการเป่าปิดหรือยิงป้องสตาร์ทขยับขึ้นไปได้เนี่ยเข้าทางแล้วขยับขึ้นไปจากเส้นเริ่มสตาร์ทเนี่ยปึ๊ดขึ้นไปนี่เข้าทางแล้วเข้าทางไปมากเท่าไหร่ถึงจะถึงรอบถือว่าเป็นรอบโสดาสกิทาเป็นรอบเปอร์เซ็นต์ 1% 2% 5% 10% 20% ถ้าถือว่า 50% ก็เข้าเขตได้ครึ่งนึงแล้วคุณก็เข้าทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดผลรวมเป็นผลรอบแต่ละรอบพุทธกายายจะต้องมีมรรคผลอย่างนั้นจริงๆมีมรรคผลทางที่ว่านี่ก็จะต้องเป็นทางที่อย่างว่านี่แม่ต้องอธิบายอย่างกีฬาเลยนะมีเส้นสตาร์ทเป่าปิดต้องเดินหน้านะแต่เป่าปิดถอยหลังนี่มันยังไม่พ้นสกายทิฏฐิไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าไม่ได้เข้าทางที่จะไปหานิพพานมันถอยหลังเข้านรกมันเดินหลังถอยหลังเพราะนี่คงจะเข้าใจชัดขึ้นนะเนี่ยจะเป็นอริยะตรงที่เกิดมรรคก็คือเข้าทางแล้วก็เดินเข้าไปในทางขยับไปถ้ามรรคถอยหลังนี่ไม่เดินไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิผลพุทธกายทิฏฐิความหมายของสังโยชน์3ผลสักกายทิฏฐิผลวิจิกิจฉาผลศีลพุทธปรามาสคุณมีหลักเกณฑ์ในการประพฤติกับศีลพุทธไม่ใช่แค่ลูกๆคล้ำๆไม่ใช่แค่จารีตประเพณีไม่ใช่แค่เล่นๆหัวๆแต่คุณใช้ศีลใช้พุทธหรือใช้หลักการที่ปฏิบัติเนี่ยอย่างเจริญผลสักกายหมายความว่าลดละกิเลสก้อนนี้ลงได้อย่างเห็นแจ้งไม่วิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยไม่ใช่เดาๆดนๆไม่ใช่เบลอพลาดๆให้ชัดเจนมั่นใจว่าใช่แน่อันนี้คืออาการลิงคนิมิตอันนี้คือรูปคือนามอันนี้คือจิตเจตสิกของเราอันนี้คือกิเลสอันนี้กิเลสลดลงอันออกจะชัดๆไม่วิจิกิจฉาไม่สงสัยไม่ลังเลไม่คลางแคลงหูชัดจริงเหมือนกับใส่แว่นขยายเหมือนกับมีแสงวิเศษแห่งปัญญาแสงวิเศษแห่งปัญญามันส่องว่าเห็นของเราชัดๆไม่สงสัยลังเลไม่คลางแคลงไม่มีใครมาบอกเราไม่มีใครมาครอบงำเราไม่มีใครมาแค่เป่าหูเฉยๆแต่ขณะนี้เรากำลังรู้แจ้งเห็นจริงเราจะกำลังเห็นของจริงตามความเป็นจริงๆมันเป็นอะไรเป็นถอยหลังหรือเป็นเดินหน้าหรือเป็นลดได้ลดไม่ได้กิเลสเป็นยังไงมันลดแล้วอาการราคะโทสะมันจางคลายยังไงหรือว่าไม่จางคลายยังไงคุณจะต้องมีญาณรู้อาการโลภมันมีอยู่เท่านี้แล้วมันลดเบากว่าเก่าคุณก็ต้องรู้ของคุณ อาการโกรธมันมีเท่านี้ปฏิฆามีเท่านี้แม้ตอนนี้เวทิฆามีเราก็ปฏิบัติเออปฏิฆาจางคลายลงไปได้จริงๆคุณก็ต้องรู้ความจางคลายของคุณมีฝีมือเท่าไหร่อ่ะพอเกิดวูบแหมรู้หน้าตามันส่องแสงเลเซอร์วิปัสสนาภาวนาปื๊ดเข้าไปฟอเออเก่งคุณก็รู้ว่าคุณเก่งขึ้นแม่แน่ถามว่าเมื่อฆ่ากิเลสตัวนี้แล้วมันมีเหตุอื่นมาอีกมันทำให้จิตกิเลสตัวนี้ไม่เกิดอีกก็มีเหตุผลมีความจริงเออกิเลสอันนี้นะเราฆ่าในเรื่องนี้เสร็จแล้วไอ้เหตุอื่นมาอีกเหตุอื่นมาเหตุตัวอื่นมาใหม่เหตุตัวอื่นมาใหม่เนี่ยมันมากระทบสัมผัสแล้วเออกิเลสตัวนี้มันไม่เกิดเราก็ต้องรู้ความจริงว่ามันมีผลเป็นได้เหมือนกันบางอันบอกเออไอ้เจ้านี่เกิดแท้ไอ้เหตุปัจจัยตัวนี้เช่นว่านะผู้หญิงคนนี้แม่เราแต่ก่อนนี่กระทบสัมผัสไม่ได้นะโอ้กามขึ้นมานะเสร็จแล้วเราก็ลดนะลดได้เออเห็นว่าเราลดได้เอาหมดไปเอาผู้หญิงคนนี้มาเออขึ้นอีกแฮะคนนี้ไม่ใช่คนนี้คนนี้มาขึ้นอีกแฮะกามขึ้นอีกแล้วก็เล็ดเล่นมันดีกันลดมันดีแล้วเออทำไมคนนี้มันไม่ไปเจอผู้หญิงเหมือนกันเหรออะไรก็คุณก็ต้องพิจารณาไปถ้ามันหลายคนเข้ามันก็จะส่งเสริมให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้เหมือนกันซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีได้บอกว่าเอ้คนนี้สเปคมันชักเข้าท่ากว่ามันติดกิเลสกามมันยังขึ้นอยู่นะแต่คนนี้อย่างนี้เออถ้าอย่างงี้มากระทบมันก็ไม่ขึ้นแต่อย่างงี้ชักขึ้นเหมือนกันเนี่ยมันมีนัยยะละเอียดโยนิโสมนสิการโยนิโสละเอียดแยบคายซ่อนๆอยู่เหมือนกันนั่นนัยยะอย่างที่โยมถามเนี่ยอาตมาก็เลยอธิบายเสริมให้ฟังได้นะมันก็เป็นอย่างเงี้ยทำไปนั่นแหละถ้ามันรู้ความจริงว่ามันกิเลสเนี่ยมันยังไม่หมดนะมันยังเล่นงานเราอย่าปฏิเสธความจริงแล้วพยายามภาคเพียรที่จะลดละถ้าเราทำตั้งหน้าตั้งตาภาคเพียรทำจริงๆวันต่อวันไปก็มีเหตุปัจจัยอยู่ให้พวกเราเนี่ยตั้งไหนไหนมากมายนะมีพวกเรานี่เนี่ยบางคนบอกโอ้ผู้หญิงข้างนอกเนี่ยดูแล้วยังไงกิเลสก็ไม่ขึ้นแต่งยิ่งทุเรศนะข้างนอกเนี่ยเขายิ่งแต่งยิ่งปรับปรุงเพราะมันเข้าใจแล้วอ่ะโอ้ยิ่งแต่งยิ่งเท่แต่มาอโศกนี่เองชักเหล่ละผู้หญิงอโศกก็ไม่ได้แต่งก็ยิ่งมันลึกซึ้งอะมันรู้เราก็ยิ่งมองเห็นคุณธรรมความดีเห็นอะไรต่ออะไรยิ่งรูปโฉมโนมพันยิ่งการปรุงแต่งไม่มีรูปโฉมโนมพันก็ยิ่งไร้ค่าลงไปกว่าคุณธรรมมียิ่งคุณธรรมดีแม้จะตัวดำแม้จะร่างกายเป็นหน้าเบี้ยวหน้าหักจมูกบี้ฟันหลออะไรก็ไม่เกี่ยงอะเอาคุณธรรมเป็นหลักก็เลยจะมาปิ้งนี่คุณมันก็สูงขึ้นเหมือนกันนะคนนี้รู้จักคุณค่ารู้จักอรรถะรู้จักสาระแก่นสารระวังแต่ผู้หญิงข้างนอกโอ้ทุเรศไม่ไหวเรายิ่งแต่งยิ่งโฉมเขายิ่งยกย่องทั้งโลกเราก็ยิ่งทุเรศทั้งโลกเราก็ยิ่งทุเรศหนักแต่มามุมนี้มาทางนี้ระวังเถอะบอกว่าคุณอย่างนี้กามขึ้นแต่ยังรู้ไม่ขึ้นแล้วล่ะอย่างนี้ขึ้นก็เหมือนกันแม้อย่างนั้นมาในนี้อีกอย่างนี้พวกเราก็ประกอบกันเข้าไปอีกหนักเข้าก็เอาสมไปด้วยทั้งรูปโฉมนมพันประกอบกับคุณธรรมเข้าไปอีกอะไรต่ออะไรอีกเฮ้ยเมื่อยพูดก็เมื่อยแล้วเมื่อไหร่จะแล้วทีอ่ะพูดก็เมื่อยแล้วมันมีหลายละเอียดหลายมุมหลายเหลี่ยมแล้วก็เรียนรู้เอาเพราะเราก็ถ้าจะละแล้วมันก็กามตัวนั้นแหละไอ้มันจะต้องไปสมไปสู่ทำไมผู้หญิงผู้ชายก็เรารู้แล้วว่าทุกวันนี้ไม่ต้องสมสู่หรอกลดกามของเราลดกิเลสตัวนี้นะทุกวันนี้เราไม่ต้องหรอกวิธีมีลูกก็พาแล้วพาให้มีลูกนี่โอ้โหเดี๋ยวจะหามาให้ปีละหลายสิบเลยไม่ต้องห่วงเราวิธีมีลูกอ่ะนะลูกแท้ๆด้วยนะเนี่ยเลี้ยงให้ดีนะเลี้ยงดูเนี่ยแล้วก็เพาะเป็นพันธุ์ให้ดีเลยสร้างให้เป็นพันธุ์ที่ดีให้เป็นพันแห่งอริยะเป็นพันแห่งอริยะขึ้นไปเลยเนี่ยอริยะชนรุ่นท้ายสุดนะครับก็จะเพาะพันนี้แหละสร้างเผ่าสร้างพันอันนี้ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเป็นเรื่องอีกเข้าใจให้ได้เลยว่าเรามีลูกเต้าเราหลานพ่อแม่พี่น้องญาติโกโยติกาของเรามีเนี่ยเป็นญาติเป็นเผ่าพันที่แท้เผ่าพันทางจิตวิญญาณไอ้รูปร่างนี่ช่างมันเถอะเราไม่ต้องต่อเชื่อมารูปร่างไหนก็ไม่ว่าแล้วแต่บุญทำกรรมแต่งมาแต่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยเราต้องเอาเผ่าเดียวกันพันเดียวกันนะสั่งสมกรรมพันธุ์ทางจิตวิญญาณสร้างกรรมพันธุ์ให้ดีเนี่ยพยายามพัฒนาพันธุ์ให้ดีๆเนี่ยพวกเรานี่เป็นนัก ชีววิทยานี่จะพยายามบีดพันสัตว์นะให้เป็นสัตว์เป็นเทวสัตว์เป็นพรหมสัตว์เป็นอริยสัตว์นะเป็นสัตว์อริยะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นสัตว์โลกที่มีอริยภูมิมีภูมิที่เป็นอริยะที่แท้จริงนี่เรามาพยายามทำกันจริงๆคุณเชื่อไหมว่าทำได้เนี่ยอาตมาว่าอาตมาเป็นพ่อพันธุ์แล้วนะฮะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยก็แล้วแต่เถอะนะอาตมาว่าอาตมาเป็นแล้วนะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็บีดมาได้นี่พยายามพัฒนามาให้เกิดมาได้นี่นะแต่มันยังไม่ใช่พันธุ์มันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มันพันทางอยู่บ้างพันทางอยู่บ้างแต่ก็ได้มาหลายแล้วล่ะได้มาเจริญขึ้นอยากจะได้พันแท้แหมพันสมบูรณ์ก็ให้เป็นถ้าเป็นอรหันต์นี่ก็ถือว่าพันสมบูรณ์นะนะได้พันอรหันต์มาบ้างพ่อพันแม่พันได้อรหันต์ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่พูดฟุ้งซ่านพูดเพ้อพกอะไรไปอาตมาว่าอาตมาพูดจริงนะแล้วพวกคุณจะมายอมให้พัฒนาพันหรือเปล่าระวังเลยอย่าจะร้องโอยร้องเอ่ยนักขู่ตรงนั้นขัดตรงนี้ก็เอ้ยแล้วก็หลบนั่นเลี่ยงนี่อยู่เรื่อยระวังไม่ค่อยได้เป็นพันแท้นะนะได้แบบมหัศจรรย์มหัศจรรย์นะอาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่สูงส่งนะมันเป็นเรื่องสูงส่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสความจริงว่าพระโพธิสัตว์นี่มีรูปเป็นฮะจำนวนพันเป็นอเนกใช้จำนวนมาทางบาลีเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าพันนะตั้งหลักเป็นพันนะมีลูกพันจำนวนพันเป็นอเนกอเนกก็คือมากพันหลายพันอเนกก็คือนับไม่ถ้วนจากประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตั้งหลักก็พันขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์หรือไม่เป็นโพธิสัตว์คุณรู้กันแล้วกันว่าอาตมามีลูกถึงพันไหมถ้าอาตมามีลูกถึงพันหลายพันนั่นแหละโพธิสัตว์เป็นลูกแล้วต้องเข้าใจด้วยกันด้วยนะลูกที่จะต้องมีภูมิธรรมด้วยนะไม่ใช่ว่าลูกก็มาลงทะเบียนเอาเป็นลูกไหมจดทะเบียนเอาให้ไป10 20ซื้อเสียงเป็นลูกไหมนะซื้อเสียงมึงก็หาคนมาลงคะแนนนะซื้อเสียงหัวละ10บาทหัวละ100ซื้อเสียงแล้วก็นับว่าเป็นลูกไม่ใช่เป็นลูกโดยจะต้องมีภูมิธรรมเป็นลูกที่จะต้องเกิดจิตวิญญาณศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาต้องมีเนื้อแท้ของการปฏิบัติได้พัฒนาขึ้นมาบ้างได้เลิกได้ละได้ลดได้เข้าใจในภูมิธรรมที่เราสอนกันไปว่าอะไรคนเลิกคนละคนลดโลกีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นบาปอบายมุขแล้วนะเลิกอบายมุขมาเลิกโลกจับจับจัดจันจ้านอย่างนั้นอย่างนั้นมาตามลำดับมาเรื่อยๆจริงๆแม้จะได้ขนาดแค่สังวรระวังเป็นศีลข้างนอกยังไม่ถึงศีลก็ไปขัดเกลากิเลสทางในก็ตามนะก็เป็นระดับยิ่งไปได้ข้างในด้วยข้างนอกก็ได้ขัดเกลาข้างนอกก็ได้ข้างในก็เอาวิปฏิสารไม่เกิดการเดือดร้อนดิ้นรนมากมายแล้วถึงแม้จะเหลืออยู่บ้างก็ลดลงไปอีกให้เกิดการเจริญขึ้นไปอีกนอกจากวิปฏิสารแล้วก็เกิดพหุสัจจะเกิดอะไรต่อไปเรื่อยๆพหุสูตรเอาวิปฏิสารอะไรปราโมทย์ก่อนนะปราโมทย์แล้วก็ปิตินะเอาวิปฏิสารปราโมทปิติปัสสัทธิสุขก่อนสิจำได้ว่าศีลนี่มีสุขก่อนสุขสมาธิ6แล้วยถาพุทธญาณทัศนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยศีลมีไล่เรียงเข้ามาเนี่ยเป็นหลักซึ่งจะพาให้เป็นอริยะตามลำดับให้เป็นอรหันต์ตามลำดับจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอามาปฏิบัติประพฤติมีเนื้อเข้าไปจริงๆจริงๆตรงถึงจิตถัดเกลาขึ้นไปเกิดมันชักไม่ค่อยเดือดร้อนแล้วอวิปฏิสารและชักจะเห็นความเจริญแล้วจิตใจมันก็จะมีปราโมทปมุชชะอันนี้พระบาลีท่านใช้ปมุชชะปราโมทมีความยินดีพอใจที่เราได้ดีขึ้นมาแม้กิเลสยังไม่หมดทีเดียวแต่เราได้จนกระทั่งสูงขึ้นไปอีกเป็นปีติก็แสดงว่ามันเป็นการเจริญน่ายินดียิ่งกว่าปาโมทหรือปมุชชะขึ้นไปอีก เสร็จแล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่าเมื่อเรามีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นว่าที่เราได้ยินดีเนี่ยเรายินดีเพราะอะไรยินดีเพราะปัจสัทธิยินดีเพราะกิเลสมันสงบลงสงบลงสงบลงสงบเพราะอะไรสงบไม่ใช่สงบเป็นนั่งสงบนั่งนิ่งๆนั่งหยุดนั่งหลับตาแต่สงบเราเห็นแล้วว่ากิเลสมันอ่อนแรงกิเลสมันหมดบาดหมดลงหมดลงสงบลงสงบลงเชื่องลงกิเลสนี่เชื่องลงเชื่องลงเรื่อยๆปัจสัทธิปัจสัทธิเท่าไหร่สงบเท่าไหร่สงบมากเท่าไหร่ในระดับที่มันสงบลงสงบลงนี่เราเรียกว่าสุขสุขตัวนี้ไม่ใช่โลกียสุขไม่ใช่สุขคลิกะวูปสโมสุขวูปสโมสุขแล้วก็ขึ้นเป็นสมาธิสมาธิตัวนี้เป็นสัมมาสมาธิตัวที่6นี่เป็นสัมมาสมาธิเมื่อเป็นสัมมาสมาธินี่ก็เกิดเห็นด้วยญาณนิพพิทาญาณโอ้เห็นชัดเจนว่ามันน่าเบื่อหน้าเบื่อหน่ายวนเวียนมาไม่รู้กี่ชาติโอ้แม่กี่รู้กี่ครั้งกี่คราไม่เห็นสาระแก่นสารเลิกได้เป็นคุณค่าเลิกได้เป็นประโยชน์เลิกได้เป็นความเจริญเห็นชัดเจนเลยนิพพิทาเลยเบื่อหน่ายสิ่งที่เคยติดเคยยึดเบื่อหน่ายอบายมุขเบื่อหน่ายกามเบื่อหน่ายที่จะไปสะสมลาภไม่แก่ตนยศไม่แก่ตนสรรเสริญไม่แก่ตนอะไรเบื่อหน่ายจางคลายนิพพิทานะนิพพิทาตัวที่7ใช่ไหมวันอ๋อยถาเนี่ยเป็นปัญญายถาเวทาพุทธญาณยถาพุทธญาณนี่ปัญญาสมาธิปัญญายถาพุทธญาณปัญญานิพพิทาก็หมายความว่าหน่ายคลายอุณวิทาอนิพพิทานิพพิทาหน่ายคลายแล้วจึงถึงวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะก็คือตัวจบเห็นวิมุตติชัดเจนในวิมุตติเป็นวิมุตติจนกระทั่งถึงมีเจโตปริญญาณถึงวิมุตติอวิมุตติไม่มีอวิมุตติจรเลยอะไรนี้เป็นต้นเป็นวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์นะเพราะการปฏิบัติศีลถ้ามีคุณธรรมพวกนี้จริงๆปฏิบัติแล้วก็รู้ก็เห็นจริงๆนะมันก็มีความเจริญมันพวกคุณนี่มาปฏิบัติกับอาตมาอาตมาก็ว่าเดี๋ยวนี่แหละทำอย่างนี้แหละสร้างให้เป็นลูกแบบนี้แหละภาษาที่เรียกไปพวกนี้ก็เอามาใช้เป็นเครื่องให้พวกคุณเรียนรู้นะได้ฟังธรรมครบอาตมาแล้วมาสมัครเป็นลูกแล้วแบบสมัครแล้วอย่ามาสมัครเล่นสมัครจริงแล้วอาตมาก็พยายามที่จะเลี้ยงเรียกจะพยายามที่จะเพาะพันธุ์ให้เป็นพันธุ์แท้มาอย่างเงี้ยก็ฟังทำไปมีทุกวิถีทางนะพาปฏิบัติพาประพฤติพาไปฉลองสมาธิสมโพธิเห็นไหมล่ะใครสมาธิตกขนาดไหนล่ะพิสูจน์ตัวเองขนาดไหนนั่นสมาธิสมโพธิไม่ใช่พาให้ไปนั่งหลับตาปีสมาธิสมโพธิไม่ใช่หรอกนั่นสมาธิก็พยายามมาสิในกระทบสัมผัสแล้วอย่างง้นอย่างนี้ไอ้นู่นไอ้นี่มันก็ได้ทดสอบพอสมควรดีแต่ว่าไม่ให้ฝนตกมาหนักให้ฝนตกมันหนักเนี่ยโอ้โหรับรองจะสมาธิหนักกันนั่นอีกนะฝนตกมาหนักกันนั่นทีนี้สัตว์อะไรก็ออกมาจากรูหมดเลยนะทีนี้โอ้หนุกบทฝึกหัดนกกันก่อนนั้นเลยนะแต่นี่ดีว่าได้แค่นี้ก็เอาละถ้าเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นการทดสอบเป็นแบบฝึกหัดที่เราจะเรียนฝึกของเราเองและไม่จะทำเพื่อเอาหน้าไม่จะทำเพื่ออวดเพื่ออ้างแต่ทำเพราะความจริงเรารู้นะภาคปฏิบัติคืออะไรนี่เรารู้แล้วนี่ออกข้อสอบมาแล้วถ้าไม่รู้ตัวว่าข้อไม่รู้ตัวว่าข้อสอบนะรับรองมันปล่อยไปตามธรรมชาติเลยถ้าไม่รู้ตัวว่าข้อสอบเนี่ยกิเลสมีเท่าไหร่มันจะออกมาหมดเลยแต่รู้ตัวว่าข้อสอบอย่างสังวรบ้างนะเฮ้ยนี่ข้อสอบนะนี่มันต้องสังวรบ้างแล้วสู้ได้ก็สู้ได้สู้ไม่ได้ก็ตกสังวรนั่นนะถ้าไม่รู้ว่าข้อสอบเลยเนี่ยรับรองเตรียมตัวตกไปก่อนถ้ามีกิเลสแต่ถ้าไม่มีกิเลสนะแม้ไม่ได้สังวรนะกิเลสมันลดจางคลายแล้วหรือกิเลสไม่เคยมากแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็ไม่ไปละเมิดมันก็ไม่ไปอะไรหรือบางทีเราจะเจตนาได้ซ้ำไปละเมิดก็ละเมิดลองดูสิถึงเวลาเนี่ยนะเราจะไปกินอะไรอยู่ข้างนอกมันก็ไม่หวาดไม่ไหวหรอกนี่มาข้างในแล้วให้ทดสอบเราทดสอบดูสิว่าเราติดรูปรสกลิ่นเสียงมันหรือเปล่ามันจะมีสติสัมปชัญญะมันจะรู้ตัวว่าเราทำอะไรเราทำเพื่อทดสอบเราทำเพื่ออ่านเราทำเพื่อที่จะพิสูจน์เราจะรู้ในตอนนี้ท่านเปิดแล้วนี่ไม่เป็นไรพิสูจน์ก็พิสูจน์กันสิกินก็กินดูว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอปัจจยะเป็นมนุษย์พัฒนาในระดับที่9ที่8เนี่ยอัปปัจจยะนี่ก่อนวิริยารัมภะใช่มั้ยระดับที่8นั่นแหละอัปปัจจยะไม่ต้องสะสมได้เลยจริงๆเนี่ยแล้วอยู่รอดมั้ยไม่ต้องมีเงินสักบาทเพชรนินจินดาอะไรก็ไม่มีไม่มีทรัพย์สินอะไรหรอกบ้านช่องเรือนชานที่ดงที่ดินอะไรหมดไม่เหลือไม่ต้องมีทรัพย์อะไร แล้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้ด้วยพลังงานความสามารถของเราอยู่ได้ด้วยหมู่ฝูงของเราเป็นที่พึ่งได้มีวัฒนธรรมของเราในหมู่ในกลุ่มหรืออยู่ได้เพราะบุญเก่าที่เราทำมาคุณงามความดีที่เราได้ช่วยเหลือเฟื่อฟ้ายสร้างสรรค์อะไรเก่าๆมาแล้วเราก็สละไปแล้วหมดแล้วหรือบุพเพนิวาสบุพเพกตาปุญจตาตั้งแต่โบราณตั้งแต่ชาติปางก่อนอีกกี่ชาติก็ตามแล้วก็จะพึงมีเท่าที่เรามีแม้ไม่ต้องไปนับอนุเพราะเราพูดกันไม่รู้เรื่องของชาติปางก่อนมีบุญเก่าแต่ปางก่อนมันไม่ได้กับบุญใหม่ชาตินี้แหละคุณทำไว้โดยไม่ต้องจำไม่ต้องไปจดจำบุญของเราแต่ถ้าเราทำอยู่นี่หมู่ฝูงก็รู้ใครขยันมันเพียรใครเอาใจใส่ใครเสียสละสร้างสรรค์อะไรทำไมเราจะไม่เห็นกันไม่รู้กันไม่ต้องจำมันก็ต้องรู้กันอยู่ดีแหละมันต้องมาถึงกระดาษมันต้องไปจดต้องจำต้องท่องไว้มันต้องท่องล็อกมันก็รู้กันอยู่ดีอ่ะใครมีมากมีน้อยหรือแม้แต่ท่าทีลีลาซ่อนแฝงซ่อนเชิงทำเป็นแหนผักขี้โรยหน้าทำมาอวดอ้างทำดีแต่ที่แท้หลบเลี่ยงมากกว่าดีไม่ดีก็เสพมากกว่าแบ่งกินแบ่งใช้มากกว่าแต่ตัวเองทำน้อยมันก็รู้อยู่ในหมู่คบคุ้นกันไปนานๆมันก็รู้ทุกอย่างกันนะรวมแล้วก็เราก็มีสิ่งที่รองรับมีทั้งหมู่ฝูงที่มั่นใจว่าพึ่งพาอาศัยกันได้เป็นพี่เป็นน้องกันแม้จะสายเลือดคนละสายเลือดก็ตามพึ่งสมรรถภาพของตนเองเป็นคนไม่ขี้เกียจเป็นคนขยันหมั่นเพียรมีสมรรถภาพมีกระจิกกระใจขนขวายสร้างสรรค์อยู่เสียสละอยู่หรือที่สุดแม้แต่บุญเก่าที่เราได้ทำมาเราได้พึ่งจริงๆนะอยู่รอดโดยไม่ต้องสะสมเลยใครไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ใจเรายังไม่ถึงเท่านั้นนะใช่ไหมคนที่ใจถึงแล้วก็มาเนี่ยสุดท้ายก็มาอย่างนี้เนี่ยมาล่อนจ้อนอยู่คนพวกนี้นะถือว่าล่อนจ้อนนั่นเองยาติปริวัติตังปหายะโภคคักขันธาปหายะทรัพย์สริงคารปหายะก็คือหมดแล้วไม่มีทรัพย์สริงคารไม่มีบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สริงคารไม่มีพวกคักขันธาปหายะญาติปริวัตังปหายะไม่มีพี่น้องจะมาเลี้ยงแล้วญาติปริวัตังปหายะคือพี่น้องไม่ต้องมาเลี้ยงก็ได้มีคนเลี้ยงแล้วถ้าไม่เลวกว่านี้นะอาตมาว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่เนี่ยพวกคุณจะเลี้ยงไว้ไหมถ้าไม่เลวกว่านี้ไปอีกกันตั้งอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยท่านก็อยู่เงี้ยจะเลี้ยงไว้ไหมมันเป็นวัฒนธรรมที่เราพระพุทธเจ้าก็วางรูปแบบไว้วางระบบไว้วางจารีตประเพณีหรือว่าหลักฐานธรรมวินัยทั้งธรรมทั้งวินัยไว้อย่างนี้แล้วไม่กลัวจริงๆนะอาตมาไม่กลัวถ้าอาตมาไม่ชั่วกว่านี้นี่นะอาตมาจะอยู่ไปจะแก่กว่านี้อาตมาก็เชื่อว่าอาตมาอยู่รอดพวกคุณต้องดูแน่เอวังดีกว่า เถิดลูกพ่อปลูกอโศกเพื่อเจ้าจะเชิญ